Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Φρεγάτα, έλα πάρε με, αχ, έλα, έλα, έλα, στην πόλη πήγαινε με ευθύς και στην κορφή κανέλα. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα σε όλους. Τέλος εβδομάδας και αρχή του μήνα, 1η Οκτωβρίου και Παρασκευή. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Είπα να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο δυνατά αυτή την τελευταία μέρα της εβδομάδας και 1η του μήνα, έτσι χωρίς λόγο, γιατί μάλλον χρειαζόμαστε λίγο να ανέβουμε, δεν ξέρω, κάπως έτσι οι ACDC εδώ αναλαμβάνουν. Σας έλεγα χθες για αυτό το μήνα που τελείωσε, τον Σεπτέμβρη, τον πολύ γεμάτο από ειδήσεις, τον πολύ γεμάτο από δυσάρεστες, από βαριές ειδήσεις. Φτάνοντας εδώ και αφού ηρεμεί η σεισμική δραστηριότητα στο Αρκαλοχώρι και αρχίζουν οι επόμενες μέρες, ξέρετε ότι ενεπλάκην πολύ με αυτή την, πέρασα όλη σχεδόν την εβδομάδα, τρέχοντας ταυτόχρονα και στο ρεπορτάζ και προσπαθώντας και από την εκπομπή να βγαίνεις, να βγάζεις λίγο το κεφάλι πιο πάνω, να κοιτάς στις πίσω σελίδες, να κοιτάς τι έχει αυτό που ζεις όλο και να μπορείς να το ορίσεις. Και ξέρετε, έτσι μια που είναι και αρχή του μήνα και τέλος, γι' αυτό ξεκινάω έτσι, γιατί θέλω κάπου αλλού να το πάω, να προτείνω αν θέλετε, να κάνουμε μια μικρή... Έτσι, να αναρωτηθούμε λίγο. Πρέπει, παιδί μου, βλέπεις αυτή τη χώρα. Θέλω να βάλω έναν υπότιτλο στη σημερινή εκπομπή. Πώς την έχεις ονειρευτεί αυτήν εδώ τη χώρα που να πάρει ευχή. Και δεν το λέω ούτε σε προεκλογική περίοδο, γιατί μοιάζει λίγο προεκλογικό, αλλά εγώ δεν έχω τέτοιους σκοπούς. Πώς την έχεις ονειρευτεί αυτή τη χώρα. Βλέπεις από τη μία τους ανθρώπους στις σκηνές, στα χώματα μέσα... Βλέπεις να μην έχουν έρθει τα στρώματα, απ' την άλλη βλέπεις τις φρεγάτες, παραπέρα βλέπεις το φασισμό να ξαναβγαίνει, να βγάζει το κεφαλάκι του έξω, το φίδι από την τρύπα στη Σταυρούπολη. Βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό στην υπέροχη χώρα μας και λες που να πάρει ευχή, μήπως έχω άποψη, βλέπεις την Υπουργό Παιδείας να κάνει μηνύσεις στους εκπαιδευτικούς που δεν θέλουν την αξιολόγηση και προκηρύσουν απεργία. Βλέπεις πολλά πράγματα που είναι το ένα στη σειρά δίπλα στο άλλο και αν είχες τη δυνατότητα, είναι σαν να κολυμπάς μέσα σε μια θάλασσα, να παλεύεις να φτάσεις με τα κύματα κλπ. Κάθε μέρα ο καθένας μας παλεύει με τα δικά του κύματα, με αυτά που έχει μπροστά του. Φανταστείτε τους ανθρώπους στις σεισμόπληκτες περιοχές τι κύματα έχουν να παλέψουν. Αν δεν το δείτε και από κοντά, ίσως δεν μπορείτε και να το νιώσετε. Σε κάθε περίπτωση, λέω, αν έχεις την πολυτέλεια, γιατί καμιά φορά είναι και πολυτέλεια, να βγάλεις το κεφαλάκι λίγο έτσι, να σταθείς, να βρεις κάπου ένα αποκούμπι, μια σανίδα, λίγο, ένα λεπτό. Να δεις πού είμαι τώρα, πού θέλω να φτάσω ρε παιδί μου, πού πάω, προς τα πού, εντάξει είμαι μέσα στα κύματα, προς τα πού είναι η στεριά να πάρει ευχή. Το άρχισα πολύ περιγραφικά, το ξέρω, θα εξηγηθώ. Yeah. Μετά τους ACDC έρχονται οι Aerosmith με το Dream On. Να, αυτό πώς την έχεις ακριβώς ονειρευτεί και μήπως είναι μόνο στα όνειρά σου μια χώρα έτσι όπως την φαντάζεσαι. Ξέρω πως αυτά δεν είναι τραγούδια τώρα να μιλάς απάνω τους, αυτό είναι η ρωσιλία που κάνω, το ξέρω. Αλλά τι να σας πω, είναι και ο χαρακτήρας της εκπομπής, ξέρετε, τα έχουμε νομίζω λύσει αυτά μεταξύ μας. Ξεκινώ την αναζήτηση, ξεκινώ έτσι την ονειροπόληση, έτσι, αν υπάρχει τέτοια λέξη. Από εκεί που σας έλεγα, που σας άφησα στο ρεπορτάζ όλες αυτές τις εβδομάδες, θα ονειρευόμουν να λέει μια χώρα. Που ρε παιδί μου, έχει κάπου στην άκρη τη δυνατότητα και την ευχέρεια να αποθηκεύει. Ακούστε να δείτε κάτι πολύ απλό, ας πούμε. Ναι, θα ονειρευόμουν μια χώρα που έχει κάπου αποθηκευμένα στρώματα για να δίνει στους σεισμόπληκτους. Και άμα δεν έχει σκηνές, μάλλον επειδή το χειμώνα οι σκηνές δεν φτάνουν, θα πρέπει να έχει κάπου και οικίσκους, λέω εγώ. Διασκορπισμένους όλη την Ελλάδα, γιατί θα έχεις πολλές φυσικές καταστροφές. Ήδη έχεις πολλές φυσικές καταστροφές. Φαντάζομαι μια χώρα που μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει την άνεση. Τώρα, να μην σου απαντάει ο Δήμαρχος, μέχρι να κάνω την προμήθεια, μέχρι να βρω τον αυτό, θα φτάσουμε τουλάχιστον κάνα μήνα για να έρθουν τα κοντέινερ, γιατί σε κοντέινερ θα μείνουν οι άνθρωποι. Και λέω, φαντάσου τώρα έτσι μια ονειρική χώρα που για αυτές τις περιπτώσεις ή έχει κάποιους τρόπους να τα λύνει πιο γρήγορα, να προλαβαίνει ίσως, γιατί όχι, θα μου πεις, να προλαβαίνει το σεισμό, και γι' αυτό γίνεται μια κάποια κουβέντα σε σχέση με την πρόληψη, με την κατασκευή των κτηρίων, με. Αλλά αφού γίνει το κακό και αφού έχεις άστεγους, λέω, φαντάσου μια χώρα που αύριο το πρωί, ωραία, έγινε σήμερα ο σεισμός, σήμερα κιόλας, σήμερα φορτώνεις ένα πλοίο, ρε παιδί μου, το γεμίζει κοντέινερ και το στέλνει κάτω στην Κρήτη να πάνε να μείνουν οι άνθρωποι εκεί, και το λύνουμε χωρίς να πολυσυζητάμε και χωρίς να το πολυδιαφημίσουμε. Δηλαδή να είναι μια αυτόματη διαδικασία. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Για να μην σου λέω για κοντέινερ, γιατί άμα μιλήσω τώρα για κουβέρτες και για στρώματα, θα γίνει γελία η κουβέντα. Δηλαδή δεν έχεις τη δυνατότητα. Και όμως δεν έχεις ούτε και αυτό. Έχεις όμως μια χώρα που παίρνει φρεγάτες. Να το πάλι. Να το πάλι. Το ρίξα. Έχεις όμως μια χώρα που ετοιμάζεται να έχει και εκτός των συνόρων στρατιωτική παρουσία με τη συμφωνία αυτή που έκανε με τους Γάλλους. Έχεις μια χώρα που, επειδή απειλείται, λέει, από την Τουρκία, χώνει σε ένα τσουβάλι που έχει τρύπα από κάτω και δεν γεμίζει ποτέ, χώνει λεφτουδάκια, και αντί για τα κοντέινερ έχεις φρεγάτες. Ξέρετε, έχει και άλλες παραμέτρους αυτή η σύγκριση. Πώς ακριβώς την έχεις φανταστεί τη χώρα? Να, ρε παιδί μου, όταν, ας πούμε, τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο, και εγώ ήταν η Ελλάδα και δεν έβλεπες πυροσβεστικά αεροπλάνα, λέω, θα ήθελα μια χώρα που να έχει δαπανίσει, ναι, να τα βάλει, να μην πάρει ραφάλ και να πάρει πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα. Να μην έχει αυτού του είδους τις δαπάνες και τις πατάλες και να τις επενδύσει σε κάτι που έχει να κάνει με μέτρα πυροπροστασίας κλπ. Θα μου πεις τώρα, ξανά γυρνάς στα καμένα. Ναι, γυρνάω στα καμένα. και πριν από 2-3 χρόνια είχες και 100 ανθρώπους. Ευτυχώς τώρα δεν είχες ανθρώπους καμένους, αλλά αυτό έγινε και το μεγαλύτερο επιχείρημα, στο ότι αφού δεν καίγονται άνθρωποι, άστο να καεί όλα τα άλλα, να γίνει στάχτη και μπέρμπερι και ανεμογεννήτριες. Στάχτη και μπέρμπερι, είπα, όχι στάχτη και μπούρμπερι. Είναι σύνθημα στους τοίχους αυτό το στάχτη και μπέρμπερι. Ονειρεύομαι λοιπόν, που λέτε, μια κατάσταση, ρε παιδί μου, που μερικά πράγματα δεν θα χρειάζεται να πας εκεί με τις κάμερες για να τα διεκδικήσεις για λογαριασμό των ανθρώπων. Εγώ τουλάχιστον τον αντιλαμβάνομαι και λίγο έτσι το ρόλο, αν και αυτό ακόμα γραφικό είναι καμιά φορά, το θα φωνάξω τα κανάλια. Λοιπόν, σας πληροφορώ, και όχι, και δεν είμαι και πολύ περήφανος γι' αυτό, σας πληροφορώ ότι δουλεύει και με το παραπάνω, διότι στον Σαμπά Ηρακλείου την μία μέρα ήταν τα κανάλια εκεί, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι συνάδελφοι, και την άλλη μέρα ήταν τα στρώματα εκεί. Τη μία μέρα ήταν τα κανάλια να πούν δεν έχουν στρώματα, και το ίδιο βράδυ είχε στρώματα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δουλεύει, χωρίς να είμαι πολύ περήφανος, αλλά δουλεύει. Βέβαια όλο αυτό το βλέπει ένα μικρό κομμάτι. Δηλαδή έχεις την άμεση επαφή με αυτό, το κάνεις όσο μπορείς μεγαλύτερο θέμα, μεγεθύνεις την φωνή των ανθρώπων αυτών, αλλά η κύρια γραμμή της επικαιρότητας, βλέπετε, ο σεισμός όλο και πέφτει. Δεύτερο θέμα, τρίτο θέμα, τέταρτο θέμα, πέμπτο θέμα, την άλλη εβδομάδα δεν θα πάμε καθόλου, από ό,τι φαίνεται. Και ξέρετε, δεν κατηγορώ και κανένα, γιατί έτσι δουλεύουν και οι ειδήσεις. Αλλά η πρώτη είδηση όλες αυτές τις μέρες είναι το πόσο έχει θυμώσει, παιδιά, ο Ερντογάν μαζί μας, που τα βρήκαμε με το Μανολιό, το Μακρόν, και τώρα εμείς κάνουμε τις δικές μας τις κολεγιές, και αυτός έχει ανησυχήσει και του έχει γυρίσει το μάτι. Και μέσα σε αυτό εμείς αντλούμε μια ικανοποίηση. Δηλαδή, μπορεί να μην είσαι ικανοποιημένος που αυτό το ρημάδι το κράτος δεν μπορεί να στείλει 10 κοντέινερ να βάλει μέσα τους ανθρώπους, αλλά είσαι πολύ περήφανος που τώρα που θα έρθουν οι φρεγάτες ο άλλος έχει τσαντιστεί, και το βλέπεις αυτό στα ρεπορτάζ, το πώς αντιμετωπίζει ο τουρκικός τύπος, και να που του την είπαμε, και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και έχεις μία, πώς να το πω έτσι, μία εσωτερική ικανοποίηση, μία, πες το όπως μπορείς να το πεις, και ονείροξη, ότι το αίσθημα ασφάλειας που σου παρέχει η στρατιωτική, η αμυντική δαπάνη που κάνεις, μπορεί να υποκαταστήσει και το αίσθημα αξιοπρέπειας που έχουν οι πολίτες αυτής της χώρας όταν κάθε φορά έρχονται αντιμέτωποι με μία φυσική καταστροφή, με μία δυσκολία εν γέννη. Θα μου πεις τώρα, αμπελοφιλοσοφείς, διότι ό,τι και να πεις εσύ τώρα, το πράγμα είναι προδιαγεγραμμένο και λοιπά. Μάλλον δίκιο θα έχετε. Έχουμε, λέει, σε αυτή τη συμφωνία που κάνουμε με τον Μακρόν, που αν το δείτε όλο το σκηνικό, και εκεί είναι που θέλει να βγάλει το κεφάλι, να βγάλει το κεφάλι από την γραμμή προπαγάνδας καθημερινής και πολύωρης πραγματικά. Μερικές φορές με κάνει να απορώ ποιος ενδιαφέρεται να δει όλη αυτή την ανάλυση, και πόσο μεγάλη ικανοποίηση πρέπει να το χωνέψεις, ότι τώρα είναι βήμα για την εθνική σου υπερηφάνεια το ότι θα πάρεις τις φρεγάτες. Λοιπόν, αν μπορέσεις από αυτό το νοριμαγδό γύρω από το εξοπλιστικό μας και από το ελληνοτουρκικό στο οποίο απαντά το εξοπλιστικό μας, αν μπορέσεις από αυτό να βγάλεις λίγο το κεφάλι έξω, να δεις τι προβλέπει αυτή η συμφωνία, τι ακριβώς, που ακριβώς εφέρνει, ποιοι είναι οι συσχετισμοί, τι γίνεται, και εγώ για συσχετισμούς και στρατηγική μιλώ, αλλά από την άλλη πλευρά, τι γίνεται, ρε παιδί μου, πιανού το παιχνίδι παίζεις εδώ, και γιατί χαλάς τόσα λεφτά, και πού θα πάει αυτό στο τσουβάλι που δεν γεμίζει ποτέ, γιατί έχει τρύπα από κάτω, γιατί θα ρίξει και ο άλλος λεφτά, και μετά θα χρειαστεί να ρίξεις και εσύ και άλλα λεφτά. Και σου θυμίζω πάντα ότι όταν μιλάς για λεφτά, αυτή τη στιγμή λες ότι πώς θα φτιάξω τα σχολεία που χάλασαν από το σεισμό, πόσο καιρό χρειάζεται. Μήπως τελικά θα χρειαστώ να πάει Τέρνα όπως πήγε στο Δαμάσι να μου φτιάξει τα σχολεία για να μπορώ του χρόνου να κάνω αγιασμό και την πολιτική μου καμπάνια μέσα από το σχολείο που θα έχει ανακατασκευαστεί με ιδιωτικά χρήματα. Γιατί τα δημόσια χρήματα δεν φτάνουν, τα δημόσια χρήματα πάνε σε ραφάλ και σε φρεγάτες, μπελχάρα όπως τις λένε. Και διαβάζεις και τους όρους της συμφωνίας. Και να μωρέ, υπάρχουν έτσι ένα-δύο μικρά πραγματάκια ότι λέει θα σε βοηθήσει. Όταν θα έρθει να σου επιτεθεί η Τουρκία, θα σε βοηθήσει η Γαλλία. Μα εδώ υπάρχει ολόκληρο, υποτίθεται ότι είσαι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται ότι σε περιόδους τέτοιου, αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, εφόσον μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος, θα έπρεπε όλοι να συνδράμουν τη χώρα που δέχεται επίθεση ή που δέχεται επιθετικότητα, είναι διαφορετικοί όροι αυτοί. Βέβαια θα μου πεις στην πράξη δεν το έχεις δει. Τώρα ο Μανολάκης, ο Μακρόν, σου υπόσχεται ότι εγώ θα είμαι εδώ για σένα. Γιατί το αγοράζεις, είσαι ο καλύτερος πελάτης. Ήρθε και στον Παρθενώνα και μίλησε στην Πνίκα και μίλησε ελληνικά, τον θυμάστε πριν από κάτι μήνες. Και αφού είσαι ο καλός πελάτης, τότε θα σε προσέξουμε. Γιατί το ταμείο μας γεμίζει. Α, υπάρχει και άλλη λεπτομέρεια. Επειδή και αυτός έχει κάτι μπλεξίματα, πάλι με την Τουρκία είναι, αλλά σε άλλο έδαφος, στην Αφρική, σε κάποιες χώρες που η Γαλλία παραδοσιακά είχε κάτι απικίες, θυμάστε, κάπου μπλέκεις και εσύ μέσα σε αυτό. Θα μου πεις τι έχω να κάνω εγώ με τις απικίες της Γαλλίας και τι με νοιάζει εμένα. Ναι, στις πρώην απικίες της Γαλλίας στην Αφρική υπάρχει πια ένα έντονο μουσουλμανικό στοιχείο και η Τουρκία θέλει να παίξει εκεί, να κάνει και εκεί κουμάντο. Και εν πάση περιπτώσει τώρα πολύ γενικά σας το λέω και μάλλον δεν διεκδικώ δάφνες βαθιάς γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής ανάλυσης, αλλά το αρθράκι 18 στη συμφωνία που υπέγραψες για να πάρεις 3 φρεγάτες στην τιμή των 2 και αφού έχεις πάρει τα Ραφάλ και αφού φτάνει ο λογαριασμός κοντά στα 10 δισεκατομμύρια και θα τα ξεπεράσει μάλλον, εκείνο το αρθράκι λέει ότι αν η Γαλλία εκεί κάτω στις χώρες του Σαχέλ, ξέρετε ποιες είναι οι χώρες του Σαχέλ, είναι μία ζώνη κάτω από τη Σαχάρα, λίγο πάνω από την μέση της Αφρικής, που περιλαμβάνει τις χώρες, ακούστε, Μαυριτανία, Μάλι, Νίγηρας, Τσάντ και Μπουργκίνα Φάσο. Στην Μπουργκίνα Φάσο μπορεί να πάνε να πολεμήσουν τα παιδάκια σου, όχι στο Αιγαίο για τα 12 ναυτικά μίλια. Και αρχίζει τώρα να χοντραίνει το πράγμα και αρχίζει λίγο να κλονίζεται η εθνική σου υπερηφάνεια με τα Ραφάλ που θα πετάξουν πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης στις 28 Οκτωβρίου για να σου τονώσουν το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας. Και αν κάποτε οι παππούδες μας μιλούσαν για την Κορέα και το Ελαλαμέιν, έλα εδώ τώρα που θα μιλάμε εμείς ενδεχομένως ή τα παιδιά μας για τη Μαυριτανία, το Μάλι, το Νίγηρα, το Τσάντ και την Μπουργκίνα Φάσο. Διότι εκεί είναι τα συμφέροντα της Γαλλίας. Και λέει τώρα η συνθήκη που υπέγραψες στο άρθρο 18 ότι θα συμμετέχουν οι δύο χώρες σε κοινές αναπτύξεις δυνάμεων ή αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων προς υποστήριξη κοινών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα της υπογαλλική διοίκηση επιχειρήσεις στο Σαχέλ. Το λέει ακριβώς, αναφέρεται στο Σαχέλ, δεν το βγαλά από το μυαλό μου. Και λες ρε κουμπάρε, εγώ το Σαχέλ που το ήξερα για να πάω να πολεμήσω στο Σαχέλ για τη Γαλλία. Αυτό είναι το αντάλλαγμα για τις φτηνές φρεγάτες ή τις τρεις στην τιμή των δύο. Και είναι καλό αντάλλαγμα αυτό για τον δικό μου το λαό. Μα σου λέει και εγώ θα σε υποστηρίξω άμα έρθουν οι Τούρκοι στο Αίγαιο. Α, όλα και όλα, και εσύ κάτι πρέπει να κάνεις εκτός από τις φρεγάτες που αγοράζεις. Και αρχίζει το πράγμα να μπερδεύει λίγο. Και εσύ ξαναγυρνάς στο αρχικό ερώτημα, εγώ τουλάχιστον ξαναγυρνώ στο αρχικό ερώτημα, ποια είναι η χώρα που έχω ονειρευτεί εδώ ρε παιδί μου, δηλαδή τι κάνω ακριβώς εδώ. Γιατί εγώ ονειρεύομαι μια χώρα που έχει πυροσβεστικά αεροπλάνα να σβήνει τις φωτιές που θα είναι πολλές το επόμενο διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι ξεκάθαρο αυτό, που θα έχει μέσα να αντιμετωπίζει τις πλημμύρες. Να, όπου να είναι, ετοιμαστείτε με τις πρώτες δυνατές βροχές, πριν τα Χριστούγεννα θα κάνουμε ρεπορτάζ για πλημμυροπαθείς, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, δεν σας λέω, που μάλλον στα Καμένα θα είναι η πρώτη τυχερή. Γιατί εγώ ονειρεύομαι μια χώρα που έχει τέτοια δαπανά λεφτά για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και κάποιοι άλλοι μου μιλούν για μια χώρα που μπορεί να πάει να πολεμάει και στη Μπουργκίνα Φάσο. για λογαριασμό της Γαλλίας. Μήπως δεν ονειρευόμαστε την ίδια χώρα? Μήπως δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα στο μυαλό μας όταν λέμε πατρίδα και όταν λέμε αγάπη για την πατρίδα? Με την ερώτησή μου στον Μητσοτάκη παίρνω ακόμα μηνύματα. Η ερώτηση, θυμίζω, ήταν σπίτια για τους σεισμόπληκτους ή νέες φρεγάτες. Παίρνω ακόμα μηνύματα διαφορετικών αποχρώσεων και απηχήσεων. Και μου κάνει εντύπωση ότι τουλάχιστον είδατε, εγώ το θεωρώ ικανοποιητικό ότι ακόμα και το γεγονός ότι τσίγκλισα αυτή την κουβέντα, νομίζω ότι είναι μια επιτυχία. Θα μου επιτρέψετε έτσι να αυτοθαυμαστώ λίγο γι' αυτό. Μου γράφει ο φίλος ο Κωστής, ο Κασαπάκης. Αυτά τα μηνύματα, το λεφτά για το κάτι, για την παιδεία και όχι για εξοπλισμούς στο ΝΑΤΟ κλπ, δοκιμάστηκαν επί δεκαετίες και ευρέθησαν τουλάχιστον αναποτελεσματικά. Στην ουσία, δηλαδή, μου λέει ότι αυτό το ερώτημα έχει πια λιγάκι μπαγιατέψει. Αν κάτι θα βοηθούσε μέσω μακροπρόθεσμα, μου λέει, να προβληθεί, είναι η ανάγκη συνεργασίας με την Τουρκία, ώστε να μην χρειάζονται οι εξοπλισμοί. Και όχι γενικά ως ευχή, αλλά με πρόταση για συγκεκριμένες υποχωρήσεις μας. Όπα, κάτσε μια λέξη εδώ που είναι και σε εισαγωγικά μου την έχει βάλει ο Κωστής. Υποχωρήσεις μας, λέει, στο Αιγαίο και πρωτοβουλίες για την εμπορική και πολιτιστική συνεργασία των νησιών μας με τη Μικρασία κλπ. Γιατί όχι π.χ. σε μια προοπτική συμφωνίας για μη εκμετάλλευση των πετρελαίων ή άλλων κοιτασμάτων και 6 μίλια εθνικά χωρικά ύδατα της χώρας μας και του εναέριου χώρου. Κωστή, μαζί θα συμφωνήσουμε χίλιες φορές. Αλλά έχω μια υποψία ότι θα μας κοιτάνε όλοι με το δάχτυλο. Θα μας πούνε Τουρκία εσωτερικού, εμένα μου το έχουν πει. Θα μας πούνε, τι, 6 μίλια και θα φύγεις από το ιερό. Από το ιερό, το ξαναλέω. Δικαίωμα της χώρας να πάει στα 12 μίλια. Θα τολμήσεις κάτι? Καταρχάς δεν το τολμά. Θες να αναφερθούμε λίγο σε πολιτικούς οργανισμούς ή να μην πάω ακόμα εκεί, στα κόμματα? Ας εδώ στην κοινωνία την ελληνική, βγες έξω ρε παιδί μου, βγες έξω από το σπίτι και πες, εγώ λέω να μην πάρουμε τα 12 μίλια, να μην το εφαρμόσουμε και να παραδεχτούμε ότι αυτό το δικαίωμα δεν είναι ρεαλιστικό. Για κοίτα να δεις πώς θα σε αντιμετωπίσουν. Να, εγώ το λέω από εδώ, από το μικρόφωνο. Ξέρεις τι δημιουργεί αυτό? Ξέρεις ξαφνικά ότι τα ιερά και τα όσια του λαού έχουν γίνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο? Και μην τυχόν και πεις τίποτα για συνεργασίες και τέτοια. Με ποιον, μωρέ? Με τον Τούρκο, με τον Ερντογάν, με τον δικτάτορα, με τον τρελό, με. Που μπορεί να είναι τέτοιος, αλλά μας βολεύει και πολύ να είναι τέτοιος στην κουβέντα αυτή, ε. Μιλάς για υποχωρήσεις την ώρα που όλη εδώ η περιραίουσα ατμόσφαιρα ακούει λέξεις τέτοιες και σοκάρεται και η δεξιά και η αριστερή περιραίουσα ατμόσφαιρα, και θα μου επιτρέψεις. Μιλάς για υποχωρήσεις και θα μπορούσα να μιλήσω και εγώ και για συζήτηση και για συνεκμετάλλευση, ακόμα άλλη μια ωραία λέξη. Αλλά πήγαινε να τα πούμε, έλα να πάμε μαζί να τα πούμε αυτά πιο έξω. Νομίζω ότι δεν μας σηκώνει, δεν μας παίρνει. Δες λίγο γύρω γύρω. Έχω Έχω και άλλες αντιδράσεις για την ερώτηση αυτή. Θα σας τα πω μετά στο δεύτερο μέρος. Και με αυτή την κουβέντα λίγο έτσι θα αποχαιρετήσω αυτή την εβδομάδα και θα καλωσορίσω αυτό το μήνα που ξεκινά σήμερα. Συνέχεια στο δεύτερο μέρος, σε λίγο ξανά μαζί. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, red tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είμαστε στην Παρασκευή και πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα και πάλι σε όλους. Ο υπότιτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Τι χώρα ακριβώς έχεις ονειρευτεί, πώς ακριβώς την έχεις φανταστεί αυτήν εδώ τη χώρα». Να καλύπτει ποιες ανάγκες, τέλος πάντων, των κατοίκων της. Τις ανάγκες της εθνικής υπερηφάνειας, ότι έχεις αποτρεπτική αεράμινα και θαλάσσια παρουσία, στρατιωτική παρουσία, ή μήπως θα ήταν πιο καλό να είσαι σίγουρος ότι σε μια φυσική καταστροφή θα μπορέσει εκεί να υπάρχει αποτρεπτική παρουσία και άμεση κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων. Συνδυάζω, ναι, ξανά τα δύο αυτά θέματα της επικαιρότητας, αλλά προσπαθώ να το πάω λίγο πιο πέρα. Στο τι ακριβώς θέλει αυτή η κοινωνία, με τι αισθάνεται πιο σίγουρη, ρε παιδί μου, η κοινωνία. Ξανά νομίζω πάλι σε αυτό το μεσαίο χώρο θα καταλήξουμε, είτε πολιτικά είτε οικονομικά μεσαίο χώρο. Σε ένα νοικοκυραίο μεσοαστό στην ελληνική επικράτεια που νιώθει περήφανος από το ότι διεκδικούμε ακόμα την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, που μετρά πιο πολύ για αυτόν στη ζωή του αυτό από το να έχει ένα στρώμα και ένα ράντζο όταν θα τον βρει ο σεισμός και θα πρέπει να μείνει για μερικές μέρες στη σκηνή. Και μετρά πιο πολύ γιατί υπάρχει ένα σύστημα, ένα πλαίσιο και πολιτικό πλαίσιο, αν θέλετε, και κοινής έτσι, κατεύθυνσης πολιτικής από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά για τα θέματα αυτά. Και εδώ το παράπονο μου θα το πω. Αυτή η ιστορία, για παράδειγμα, με τα 12 ναυτικά μίλια, μήπως θυμάστε εκείνες τις παλινοδίες που ζήσαμε σε σχέση με το Ιόνιο και με το Αιγαίο? Για να σας το πω πολύ γρήγορα, γιατί δεν είναι ο σκοπός μου να κάνω τώρα ιστορική αναδρομή, αλλά τώρα εδώ πρόσφατα είναι, πριν από 2 χρόνια γίνανε αυτά. Όταν ο Κοντζιάς έφευγε από το Υπουργείο Εξωτερικών, την τελευταία του μέρα μας ανακοίνωσε ότι μεγάλωσε την Ελλάδα. Περισσότερο για προσωπική του χρήση έκανε το μεγάλωμα της Ελλάδας για το πολιτικό του μέλλον και λιγότερο να τη μεγαλώσει πραγματικά. Μετά, με εκείνα τα 12 ναυτικά μίλια που τα επεκτείναμε όμως προς την άλλη πλευρά, προς την Ιταλία, γιατί από εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Και όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια φαγωμάρα ότι όποιος πάει να κάνει αυτή την κίνηση προς τα εκεί, στην ουσία παραδέχεται ότι από την άλλη μεριά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, και αφού δεν το κάνεις παντού, το να το κάνεις μόνο στη μία μπάντα, δείχνει ότι δεν μπορείς να το κάνεις και στην άλλη μπάντα. Φωνές, κακό η Νέα Δημοκρατία, ξεπουλάτε την Ελλάδα, τα δικαιώματά μας κλπ. Μετά έρχεται η Νέα Δημοκρατία, σφίγγουν τα γάλατα εκεί με το Q-Rook Race κλπ. Και όλα αυτά και κάνουμε μία συμφωνία με την Αίγυπτο για την, για την ΑΟΖ την μεταξύ μας. Και εντωμεταξύ κάνουμε και αυτό με τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Και αυτοί που φωνάζαν ότι χωρίζεται την Ελλάδα στη μέση, τώρα κάνουν αυτοί το χωρισμό της Ελλάδας στη μέση, έτσι όπως λέγεται τουλάχιστον σε εισαγωγικά βάλτε το, και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει γιατί δεν πάτε γρήγορα να κάνετε και τα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο. Και πια στο αυγό και κούρευτο παιδιά. Και τελικά τα 12 ναυτικά μίλια που από το 1995 όπως ξέρετε είναι και αιτία πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας, είναι το ζήτημα στο οποίο έχουμε κολλήσει, είναι το ζήτημα για το οποίο διαφωνούμε και είναι και το ζήτημα που πιστεύουμε πια ότι αν εμείς πάμε να κάνουμε την κίνησή μας και αν οι άλλοι κάνουν την απειλή τους πράξη και μας κάνουν πόλεμο, θα έρθει ο Εμμανουέλ Μακρόν παιδιά με τις γαλλικές του στρατιές σαν να είναι ξανά ρε παιδί μου, σαν να βιώνεις την ναυμαχία του Ναβαρίνου ξέρω εγώ, που θα έρθουνε να σε βοηθήσουν με τον Κόδρινγκτον, τον αρχηγό του στόλου, για να κερδίσεις το παιχνίδι την τελευταία στιγμή. Και μέχρι τότε, ή μάλλον για να έχεις αυτή την ασφάλεια μέχρι τότε, πληρώνεις. Πληρώνεις καλά. Πληρώνεις 5 δις σε φρεγάτες, πληρώνεις κάτι δις ξανά σε ραφάλ, τα πρώτα, τα δεύτερα, η δεύτερη παραγγελία, τα δωράκια που θα έρθουν, τα δωράκια φυσικά για τους μεσάζοντες και όλο αυτό το σύστημα σε κάνει την ώρα την κρίσιμη που έχεις μια φυσική καταστροφή, ναι πάλι τα συνδέω ή αν θέλετε να μην τα συνδέσω. Σε κάνει την ώρα που λες τι δαπανώ για την παιδεία, τι δαπανώ για την υγεία. Α, εκτός από φυσικές καταστροφές, σεισμούς κλπ. Έχεις και μια πανδημία, μωρέ, δεν ξέρω αν το είχατε ξεχάσει. Έχεις και μια πανδημία που να δεν φτάνουν τα λεφτά να πάρουμε και άλλους γιατρούς. Τι να κάνουμε τώρα, είδατε κάτι πράγματα. Ναι, και στο σχολείο δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε. Καταρχάς δεν έχουμε λεφτά να φτιάξουμε αίθουσες για να χωρίσουμε τα τμήματα και να είναι λιγότερα τα παιδιά. Έχουμε όμως λεφτά για να πάρουμε ραφάλ. Θα μου πεις τώρα γιατί τα μπερδεύεις. Για μπερδεύω γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου θεωρώ ότι είναι κοροϊδία όλο αυτό. Δεν μπορώ να νιώσω καμιά εθνική υπερηφάνεια όταν έχει 25 παιδιά σε τάξη μέσα με κορονοϊό και σπετάνε από πάνω τα ραφάλ στην 28 Οκτωβρίου. Πώς να το κάνουμε. Εδώ έρχεται η απάντηση συνήθως, αν δεν πετούσαν τα ραφάλ από πάνω θα σου είχε πάρει ο Τούρκος τη χώρα και δεν θα είχες ούτε σχολεία, ούτε παιδεία, ούτε 25 τμήματα, θα ήταν όλα με το φέση από πάνω. Ναι, να σου πω κάτι, αυτό είναι ένα παραμυθάκι που μάλλον από το δημοτικό θα έπρεπε να το έχεις ξεπεράσει, λέω σε όποιους μου απαντάνε κάτι τέτοια. Μετά έρχεται ένας άλλος μικρός παραλογισμός ή μεγάλος παραλογισμός. Εσύ λες, ναι ρε παιδί μου, αλλά αν έρθει ο άλλος να μου πάρει την Ελλάδα, τη χώρα μου, θα με υποστηρίξουν οι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, αφού είναι στις συνθήκες, γραμμένο κλπ. Καλά, άμα περιμένεις από τις συνθήκες, τώρα δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Εσύ ό,τι κάνεις μόνος σου, μάλιστα. Μετά υπογράφεις μια συνθήκη με τη Γαλλία, πληρώνεις βέβαια, και στην Ευρώπη πληρώνεις. Κάτι μνημόνια, κάτι αυτά δεν ξέρω αν τα έχετε ξεχάσει. Και μετά σου λένε ότι ναι, αλλά με τη Γαλλία είναι αλλιώς. Θα έρθει ο Εμμάνουελ Μακρόν, θα έρθει. Βρε, η συμφωνία με τον Μακρόν υπολείπεται τη συμφωνία με όλη την Ευρώπη. Που όχι, οι άλλοι δεν είναι καλοί. Αυτή εδώ η καινούργια είναι με τις φρεγάτες καλή. Δηλαδή το ακούς αυτό, το κάνω όσο γίνεται πιο απλοϊκά, πιο, τι να σας πω, πιο λιανά. Το τι ακούς, τι ερεθίσματα δέχεσαι αυτές τις μέρες στα τηλεοπτικά κανάλια και στη γενικότερη ειδησιογραφία, με το ζόρι να πιστείς ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις αυτή τη στιγμή, το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί το επόμενο διάστημα είναι η συμφωνία με τον Μακρόν για τις φρεγάτες. ούτε το να έχεις περισσότερους πόρους για την παιδεία, ούτε για την υγεία, ούτε για την πολιτική προστασία, μόνο το να έχεις την στήριξη του Μακρόν με τις φρεγάτες. Και άμα χρειαστεί να πας και στις χώρες κάτω από τη Σαχάρα να πολεμήσεις, για το καλό σου θα είναι, βρε, για το καλό σου θα είναι. Κάντε μια γύρα στις θέσεις των κομμάτων. Πόσα κόμματα είναι έτοιμα να φύγουν, γιατί αν όλο αυτό ξεκινά από τα 12 μίλια, από τα μεταξύ μας θέματα που αυτό είναι το κεφαλαιόδες και που μάλλον από εκεί αρχίζει κάθε συζήτηση, κάθε διερευνητική, ξέρετε πώς τα λένε αυτά, και τελειώνει κιόλας εκεί, γιατί δεν τα βρίσκουμε και γιατί δεν μας συμφέρει να πάμε στη Χάγη, γιατί μάλλον θα το χάσουμε το θέμα και τότε θα υπάρχουν άλλα θέματα, ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή. Τελικά αποφασίζουμε να μην κάνουμε τίποτα. Να μην κάνουμε τίποτα, να λέμε εμείς τα δικαιόμαστε τα 12 μίλια, να λένε οι άλλοι άμα κάνετε 12 μίλια θα σας κάνουμε πόλεμο. Ωστόσο το μόνο που κάνουμε και οι δύο είναι να μπουκώνουμε με εξοπλισμούς για να μην γίνει ο πόλεμος, και το θέμα δεν πας να το λύσεις, γιατί κανένας δεν τολμάει να κάνει πίσω. Τολμούσε ο Κύρκος, που τον έχουν και κάποιοι στο πάνθεον των εκπροσώπων της αριστεράς, τον έχουν πολύ ψηλά, ειδικά τώρα που η κεντροαριστερά, ξέρετε, πάει να γίνει ένα πράγμα καινούριο. Ο Κύρκος ήταν ο θεωρητικός αυτού του πράγματος, της συμφιλίωσης, της συνεργασίας με το Πασόκ, του συνασπισμού τότε κλπ. Ο Κύρκος λοιπόν έδινε μια συνέντευξη, αν θέλετε να ξέρετε, στα Νέα, στον Γιώργο Παπαχρήστο το 1997, και έλεγε να ανταλλάξουμε τα 12 μίλια με κάτι πιο σημαντικό. Τι είναι αυτός, προδότης ήταν κι αυτός ο Κύρκος, και το λέω όχι τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία, προς την άλλη πλευρά, προς το ΣΥΡΙΖΑ, που τον έχετε τον Κύρκο ψηλά, νομίζω. Γιατί ο Κύρκος έλεγε να ανταλλάξουμε και εσείς λέτε πότε η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει τα 12 μίλια που δεν εφαρμόσατε εσείς, που σας κατηγορούσε ότι με το ένα τα εφαρμόζετε, από την άλλη ξεπουλάτε την από εδώ πλευρά. Και πια στο αυγό και κούρευτο και ένας φαύλος κύκλος. Και με τι ήθελα να τα ανταλλάξουμε, τι ήθελε ο Κύρκος να τα ανταλλάξουμε, με τι πρότεινε τουλάχιστον να τα ανταλλάξουμε. Με το να φύγει η τουρκική παρουσία, τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο, για παράδειγμα. Δεν θα ήταν πιο σημαντικό αυτό? Με το να προστατευτεί ουσιαστικά η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Ή με το να παραιτηθεί η Τουρκία από τις διεκδικήσεις στη Δυτική Θράκη και στο Αιγαίο συνολικά, στις γκρίζες ζώνες κλπ. Μήπως αυτά θα ήταν πιο σημαντικά θέματα να συζητήσουμε κάνοντας πίσω στα 12 μίλια? Αλλά και πριν από αυτό, μήπως θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσεις να δεις τι σε ενώνει από τι σε χωρίζει, αυτό το μήνυμα που σας διάβαζα πριν με τον Κωστή? Μπα μωρέ, άστο. Άστο, γιατί άμα αρχίσεις τα συναδέλφωση και τέτοια, δεν κερδίζει τίποτα και ο μεσάζοντας, μωρέ, με τα όπλα, καταλαβαίνετε τώρα, και δεν συμφέρει, δεν βγαίνει η δουλειά έτσι. Άστο έτσι όπως είναι το πράγμα, δεν κάνει κανείς τίποτα, είσαι εκεί που είσαι και μόνο μπουκώνεις με εξοπλισμούς. Και έχεις κάνα δημοσιογράφο εκεί καμιά φορά να βάζει ένα μικρόφωνο όταν του ήρθε η ευκαιρία και να λέει σπίτια ή φρεγάτες, και μετά να σου λένε κιόλας μα είσαι εκτός θέματος. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Τουλάχιστον δεν μου το λένε όλοι. Να η Ζήνα, ας πούμε, εδώ στα μηνύματά της είναι πολύ ενθαρρυντική. Μακάρι, λέει, να είχαν τα κότσια και την εντυμότητα της δημοσιογραφίας και οι άλλοι δημοσιογράφοι να κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τα παράλες. Και ο Χότζας, λέει, στην Αλβανία είχε πλούσια άμυνα και πεινασμένο λαό. Να ξέρετε. Σε ποια όμως χώρα να πας να τα πεις αυτά? Σε ποιο κοινό, σε ποιους πολίτες, σε ποιον λαό τελικά να τα πεις αυτά? Και να κάνεις μια συζήτηση ουσιαστική στον ίδιο το λαό που την ώρα που του κάνεις επίδειξη με τα F-16 στην εθνική εορτή κατεβαίνει κάτω στην παραλία για να δει και να νιώσει περηφάνεια και δεν αναρωτιέται πόσα λεφτά χαλάσαμε ρε παιδί μου για τις επιδείξεις αυτές και τι θα κάναμε με αυτά. Πάλι λαϊκιστής γίνομαι, εγώ γίνομαι λαϊκιστής. Με το να μετράω πόσο κάνουν τα καύσιμα για το F-16 για τη μία ώρα που κάνει τούμπες στον αέρα. Και γιατί αυτό είναι εθνική περηφάνεια. Και γιατί δεν είναι εθνική περηφάνεια. Δηλαδή, αν είναι εθνική περηφάνεια να δω την ετοιμότητα του F-16, τι να σας πω, να βλέπω, το έχω ξαναπεί, να βλέπω και την ετοιμότητα των πυροσβεστών. Να βγαίνουν και να καταβρέχουν με τη μάνικα έτσι στον δρόμο να δω ότι είναι όντως έτοιμοι. Τι να σας πω, ξέρω εγώ, να δω και την ετοιμότητα των ταχυδρόμων. Να βγαίνουν και να πετάνε τα γράμματα έτσι άδεια. Αυτό. Δεν έχει, δεν ξέρω. Κάτι χάνω νομίζω. Σε ποια χώρα να τα πεις αυτά? Στη χώρα που αυτή την περίοδο έχει υπουργούς, αυτούς που ήταν με τα τσεκούρια, δηλαδή αυτούς που είναι σήμερα στη Σταυρούπολη και χαιρετούν ναζιστικά και έχουν σουγιάδες και μαχαίρια, μπορεί σε λίγα χρόνια να είναι οι υπουργοί της επόμενης κυβερνήσεως, λίγο πιο εξευγενισμένοι, με κουστούμι πια και με γραβάτα. Είναι οι ίδιοι, η ίδια ιστορία που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά. Και έναν υφέρποντα φασισμό και ένα κλίμα σε αυτήν εδώ την κοινωνία που σε πάει ρε παιδί μου όλο και πιο δεξιά, όλο και πιο αντιδραστικά. Σε μια συμφωνία των Πρεσπών που υποτίθεται ότι σου έλυσε ένα πρόβλημα και δεν τη φέρνουν καν να την ψηφίσουν γιατί φοβούνται το Σαμαρά και τον Καραμαλή ότι δεν θα την ψηφίσουν και θα δημιουργηθεί εσωτερικό θέμα, παρόλο που λένε ότι θα την τιμήσουν την συμφωνία για την οποία οργάνωναν συλλαλητήρια ενός εκατομμυρίου μαζί με τους φασίστες όλους στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη. Και έκανε το τεράστιο λάθος ο Μίκης να είναι εκεί. Σε ποια κοινωνία να πας να τα πεις όλα αυτά? Τώρα ελάτε να κάνουμε ένα βηματάκι πίσω με την Τουρκία για να μην χρειάζεται ρε παιδί μου να πληρώνουμε τώρα φρεγάτες στον κάθε Μακρόν κλπ. Μπα, σου λέω, άστο, μην το παιδέψεις. Σε μια ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που πάει και κάνει μήνυση στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να κάνουν απεργία για το θέμα της αξιολόγησης, ή στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που έχει έναν κύριο Συρίγο, διεθνολόγος λέει και τέτοια, ως υφυπουργό, που λέει ότι βία άσκησαν και αυτοί που επιτέθηκαν στους φασίστες σε ό,τι έγινε στη Σταυρούπολη. Μου τα στέλνει ο Χρήστος, θυμωμένος πολύ, και βλέπω ότι τον απασχολεί πολύ το συγκεκριμένο θέμα και καλά κάνει και τον απασχολεί για όλα αυτά που γίνονται εκεί και τα βάζει ειδικά με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Και εγώ στο πάω ένα βήμα παραπάνω το μήνυμα που μου στέλνεις και λέω ποια ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή που σου λέει ότι ο μέσος όρος των παιδιών στις τάξεις είναι τα 15, τα 16, επειδή βάζει μέσα και τη Γάβδο που είναι δύο παιδιά, την ώρα που στην Κυψέλη έχει 26, αλλά ο μέσος όρος βγαίνει, αυτή την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που ακόμα περιμένει πότε θα πιάσουν τα τμήματα 50% κορονοϊό για να το κλείσει και για να σου κάνει τηλεκπαίδευση. Σε ποια ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πας να μιλήσεις αυτή τη στιγμή και γιατί? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue delicioso. Μου γράφεις, κράτησε κλειστά τα πανεπιστήμια περισσότερο από κάθε τι άλλο, σχολεία, εκκλησίες, εστίαση κλπ. Τώρα που πλέον δεν μπορεί να τα έχει κλειστά, τα ανοίγει όπως να είναι, με πληρότητα 100%. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα πανεπιστήμια στα αμφιθέατρα και προφανώς και ελέγχους της πλάκας. Και φυσικά, όταν βρίσκουν αφορμή, όπως στη Σταυρούπολη, ξυλοφορτώνουν τους φοιτητές. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Ξαναρωτώ, πώς την έχεις ονειρευτεί αυτή τη χώρα? Πώς την έχεις ονειρευτεί αυτή τη χώρα? τη χώρα των παπάδων, τη χώρα που, να μια που είπε και ο Χρήστος αυτό για τις εκκλησίες, που ειδικά στις εκκλησίες δεν εφαρμόστηκε ποτέ κανένα μέτρο και που βλέπεις τα πράγματα να καθορίζονται από εκεί και έχεις ακόμα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πήγαινε βάλε μέσα σε μια εκκλησία την Κυριακή το σύνθημα «Ελάτε να τα βρούμε με την Τουρκία, να δεις τι θα γίνει». Πήγαινε να δεις ποιες δυνάμεις είναι αυτές που επηρεάζουν την κοινωνική δυναμική για το προς τα πού πηγαίνει. Πήγαινε να δεις γιατί στους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου πήγε χθες ο ιερώνυμος της άλλης εκκλησίας, γιατί όπως ίσως γνωρίζετε δεν είναι η ίδια εκκλησία, η εκκλησία της Κρήτης με την εκκλησία της Αθήνας, της Ελλάδας, της υπόλοιπης. Γιατί πήγε ο ιερώνυμος, η Κρήτη έχει άλλον αρχιεπίσκοπο, γιατί έκανε επίσκεψη στα λιμέρια του άλλου αρχιεπισκόπου ο άλλος αρχιεπίσκοπος, και γιατί, από ποιον κλήθηκε αλήθεια, και γιατί εκεί στις τελετές όλες αυτές, επειδή τυχαίνει να τις βλέπω και στις συνεντεύξεις τύπου και επειδή τυχαίνει να είμαι κοντά εκεί και να το έχω το ρεπορτάζ ζεστό, γιατί ο κάθε υπουργός που έπαιρνε το λόγο ευχαριστούσε πρώτα απ' όλα το Μητροπολίτη. Γιατί στο Αρκαλοχώρι ο Μητροπολίτης καθορίζει τα πράγματα και τον ξέχασαν σε κάποια στιγμή, τον ξέχασαν να πάρει το λόγο. Ποιος είδε τον αυτό και δεν τον φοβήθηκε, όχι δεν είπε τίποτα, αλλά τους κοίταξε με νόημα. Μήπως δεν θέλεις να ξαναβρεις ούτε την ψήφο σου μετά? Δηλαδή τι να σας περιγράψω τώρα από τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον Μάξιμο Σενετάκη, τον Χρήστο Στυλιανίδη, τους ανθρώπους που ήταν εκεί στημένοι στη σειρά, τον Περιφερειάρχη, και βεβαίως ευχαριστούμε την Εκκλησία. Βεβαίως ευχαριστούμε την Εκκλησία και ευχαριστούμε. Εγώ δεν θέλω καμιά Εκκλησία, παιδιά. Εγώ θέλω ένα κράτος που είναι να είναι εκεί, να δουλεύει, να στέλνει στρώματα, να στέλνει κρεβάτια και να μην αγοράζει φρεγάτες. Ή, εν πάση περιπτώσει, να αγοράζει φρεγάτες αν τα έχεις λύσει όλα τα άλλα. Μην τυχόν και δεν αναφέρεις τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη, στις δηλώσεις σου, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Δεν πρόκειται να ξαναδείς ούτε τη δική σου ψήφο, ούτε της μαμάς σου την ψήφο. Γιατί ακόμα και με τους σεισμόπληκτους γίνεται παιχνίδι για την διαδοχή στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κρήτης? Ποιος κάλεσε τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος? Και ποιος στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη μέρα είναι αυτή? Και ποιος βλέπει ενδεχομένως, μεγάλη κουβέντα θα πω και μάρτης μου ο Θεός, ότι και ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι, στη συγκεκριμένη Μητρόπολη, ήταν τώρα λουκουμάκι στην κούρσα της διαδοχής. Άσε σου λέω τώρα μην το ανοίξεις, και πολλά είπα ήδη, και πάρα πολλά είπα ήδη. Αλλά θα μου πεις, μήπως είναι οι μόνοι που κάνουν παιχνίδι με τους σεισμόπληκτους? Εδώ ο άλλος έφτιαξε παστίτσιο να το πάει στους ανθρώπους και έβαλε μέσα την κάρτα του, βουλευτής. Βουλευτής ξενοδόχος, Λογιάδης, μέρα 25, δεν χρειάζεται, εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω. Είναι μέρα 25 εσείς, όχι Νέα Δημοκρατία. Ναι, το παστιτσάκι ήρθε με την κάρτα, να ξέρεις από ποιον τρως ρε εσύ, σεισμόπληκτε, μην είσαι και αχάριστος, κάποια στιγμή θα έρθουν οι εκλογές. Όχι. Σε ποια χώρα, πώς την έχεις ονειρευτεί αυτή τη χώρα, για ξαναπες μου? Άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει στο καλό. Είναι και αρχή του μήνα και μας έχεις μαυρίσει την ψυχή, ξέρω. Καταλαβαίνω τι θα λέτε τώρα. Ευτυχώς σε λίγο τελειώνει. Η εκπομπή τελειώνει, όλο αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Yeah. πήρα μήνυμα επίσης και δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, θα τα πούμε από Δευτέρα, και για τα θέματα με τα ΕΠΑΛ, το τι συμβαίνει, γιατί ειδικά στα ΕΠΑΛ βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, που σας κέντρισε το ενδιαφέρον και έχουμε εκεί αρκετά να πούμε από ό,τι φαίνεται. Και για το θέμα βεβαίως με τις εκλογές στη Γερμανία, τώρα είδατε όλη αυτή η εβδομάδα μάζεψε θέματα όσο προχωρούσαμε, γιατί ήταν στην ουσία από την πιο πριν, ας πούμε, οι γερμανικές εκλογές. Κυριακή έγιναν οι εκλογές, Δευτέρα έγινε ο σεισμός, τα ξεχάσαμε όλα μετά, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά εδώ για τις πίσω σελίδες, δεν λέω. Ακόμα θα έχουν καιρό μέχρι να βγάλουν κυβέρνηση, που λέγαμε για την οικολογία με την αριστερά, αν όλα αυτά μπορούν να... αν χρειάζεται για να είσαι οικολόγος να είσαι και αριστερός πια. Πήρα μηνύματα αρκετά και γι' αυτό, και από τον ακροατή που υπογράφει ως αφελής, που μόνο αφελής δεν είναι, πολύ σοβαρά πράγματα μου λέει, μόνο που δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Θα τα πούμε και από την καινούργια εβδομάδα. Προς το παρόν να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Όσο γίνεται και όσο μπορείτε να ξεκουραστείτε, να προσέχετε γενικώς, και θα τα πούμε τη Δευτέρα ξανά την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Just consumers, are we citizens? Are we gonna make more garbage, or are we gonna make amends? Are you part of the solution, or are you part of the con? Tell me, which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Another one bites the dust.